En alles weer in donkere sfeer hier wordt gehuld. Dan zien we weer alle schaduwen der nacht, die door een duistere nacht worden op straat gedreven. Het minste allooi loert op zijn prooi en houdt de wacht. Ook in de nacht worden menige misdaad vaak bedreven. Dan gaan onze vielen hun drama weer spelen in het donkere nacht. In de donkere nacht, als het maantje lacht, zie je de vlinderen zweven en een lach klinkt als een droeve klacht. Voor het bare starre leven, o verrecht niet, als je ze ziet, wie zal ze ooit benijden, wat voor slechts ook die, o heb toch medelijden. Voor slechts